7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen. De Russische oppositie bereidt zich voor op het tijdperk na Poetin. Voor het geval dat. En Nederlanders zijn minder gaan sporten omdat ze het niet meer kunnen betalen. Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Dorot Megens. Goedemorgen, Dorot. Goedemorgen. Koningin Maxima roept jongeren op om te praten over hun gevoelens. Vooral als het minder goed gaat. Dat schrijft ze in een brief in het AD, waarin het gaat over de prestatiedruk die steeds meer jongeren ervaren. Niet elke dag hoeft een 10 te zijn, staat in de brief. Ook vraagt Maxima volwassenen om het goede voorbeeld te geven bij het praten over gevoelens. De koningin is nauw betrokken bij een stichting die hulp biedt aan jongeren met mentale problemen. 12 gemeenten hebben voor de jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. En 2 gemeenten stellen zo'n verbod volgend jaar in. Blijkt uit een rondvraag van de NOS onder 223 gemeenten. De afgelopen 2 jaarwisselingen was het afsteken van vuurwerk in het hele land verboden vanwege corona. Dit jaar gelden de in 2020 afgesproken regels weer. Dat wil zeggen alleen sier en geen knalvuurwerk. 12 gemeenten vinden die regels niet ver genoeg gaan en kondigen daarom een algeheel verbod op vuurwerk af. De kans is groot dat de coalitie maandag een akkoord bereikt over de asielwet, melden bronnen aan de NOS. Met die wet kunnen gemeenten makkelijker worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Daarover wordt al maandenlang onderhandeld. En vooral de VVD heeft er veel moeite mee. De kans is groot dat die verplichting er toch komt, maar dat die er na 4 jaar anders uit gaat zien. Ook komt er waarschijnlijk meer geld voor gemeenten die extra veel asielzoekers onderdak geven. 2 Nederlanders zijn in Duitsland veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor hun rol bij een aantal plofkraken. De hoofdverdachte moet 7,5 jaar de cel in. De jongere handlanger kreeg bijna 4 jaar cel. De hoofdverdachte was al eens veroordeeld voor een andere plofkraak en droeg nog een enkelband. Hij leverde de vluchtauto's. De jongere man regelde gereedschap en andere spullen voor de plofkraken. Duitsland kampt al langer met plofkraken door Nederlandse bendes, vooral in de grensregio. Een 99-jarige Duitse oud-soldaat hoeft zich niet meer voor de rechter te verantwoorden voor zijn oorlogsdaden. Hij is daarvoor te broos, oordeelt de rechtbank in Berlijn. Justitie beschuldigt de man van medeplichtigheid aan ruim 800 moorden in de tijd dat hij als 19-jarige werkte in een kamp voor Russische krijgsgevangenen. In Zuid-Korea zijn 2 mijnwerkers gered die ruim 9 dagen vastzaten onder de grond. Ze raakten eind oktober ingesloten toen een deel van een zinkmijn in het oosten van het land instortte. De kompels zaten zo'n 190 meter onder de grond en hielden zich in leven met oploskoffie en water van de rotswanden. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, maken de naar omstandigheden goed. Het weer, eerst plaatselijk kans op mist, verder geregeld zon. In het noordwesten een enkele bui. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en dan wordt het zo'n 12 graden. Morgen is het regenachtig en ook nog wat frisser. Ster. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Dagenlang op zoek naar één van de edelherten van de Randmeerbossen. Overgezwommen van de Veluwe en nu hebben ze het prima op Flevoland. Ook vinden we de extreem giftige groene knolamaniet. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Kanker.nl, de plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Het NOS Radio 1-journaal. Voorlopig lijkt er nog geen sprake van dat de Russische president Poetin het veld ruimt. Maar toch is een deel van de oppositie, de Russische oppositie, al bezig met het tijdperk daarna. Ze zijn in Polen bij elkaar gekomen om een schaduwparlement op poten te zetten. Voor het geval dat. Verslaggever Christian Pauw is ook in Polen en gaat die bijeenkomst voor ons volgen. Ja, Christian, een schaduwparlement, hoe moet dat eruit komen te zien? Gaan we dit weekend zien. Ze komen voor het eerst bijeen. En de organisatie noemt het het eerste congres van volksvertegenwoordigers. Het gaat om Russische oppositiepolitici die allemaal die samen willen gaan vastleggen hoe Rusland eruit moet gaan zien na Poetin. En hun gemene deler is dat ze tegen de Russische aanvallen op Oekraïne zijn. Sinds 2014 zeggen ze dan ook specifiek. En ze hopen samen een alternatief te bieden voor een democratisch Rusland. Daarnaast willen ze ook gaan kijken hoe ze tot die tijd actief verzet kunnen bieden tegen het Rusland van Poetin. Ja, mensen die dus tegen de oorlog zijn, Russische oppositie. Maar wie zijn die mensen? Volgens de organisatie doen er 60 zogeheten gedeputeerden mee. Dat gaat dan om politici die vroeger op verschillende niveaus in de Russische politiek actief zijn geweest. Vaak totdat ze zich kritisch uitlieten, aanklachten aan hun broek kregen en moesten vluchten. Een van die figuren is Ilya Ponomaryov. Een oud Duma-lid waar ik ook eerder contact mee heb gehad. Hij stemde in 2014 als enige tegen de annexatie van de Krim. En tegenwoordig heeft hij een tv-station dat hij vanuit Kiev aanstuurt. En steunt hij Russen die aan Oekraïnse zijde meevechten. Hij wil met dit initiatief actief weerstand bieden en zegt ook, dit moet geen discussieclub worden, maar dus een serieus politiek orgaan. Er zitten ook politici bij die niet in het parlement zaten, op federaal niveau, maar op lager niveau actief waren, zoals Nina Beljaeva. Zij zat in het regionale bestuur van Voronezh en werd bekend toen ze zich op sociale media eerder dit jaar hard uitsprak tegen de oorlog. En zij moest daarna ook vluchten. Ja, grote vraag is natuurlijk, hoeveel kunnen zij bereiken, hè, vanuit het buitenland, vanuit Polen? Ja, dat is zeker de vraag. Je kan jezelf wel uitroepen tot schaduwparlement, maar dat betekent niet dat je daarmee ook direct iets kan veranderen in Rusland. Ook al kan je dit soort grote ambities hebben. En de afgelopen jaren is ook gebleken dat oppositiefiguren in het buitenland burgers thuis moeilijk kunnen bereiken, concludeert onze correspondent Iris de Graaf. Of het congres ook echt iets gaat veranderen in Rusland zelf, ja, dat is nog maar de vraag. Want vrijwel de gehele Russische anti-Poetin-beweging zit inmiddels in het buitenland. Eigenlijk alle oppositie is gevlucht of zit vast, zoals bijvoorbeeld Navalny. Het is bekend dat dissidenten in het buitenland in Rusland zelf niet zoveel gedaan krijgen. Dat was ook precies de reden voor Navalny bijvoorbeeld om terug te keren naar Rusland. Hij wilde het Poetin niet te makkelijk maken, maar zijn werk echt van binnenuit Rusland doen. De mensen die de hoop hadden gevestigd op Navalny en een nieuwe toekomst voor Rusland, die zijn de hoop inmiddels kwijt, want de repressie is simpelweg te hard. Nou, Iris zegt hier dus, mensen krijgen in Rusland zelf, is bekend, niet zoveel gedaan. Maar hoe zit het dan in het buitenland, Christian? Vinden ze internationaal een beetje aansluiting? Nou ja, ook dat moet natuurlijk gaan blijken. Maar er is wel al zeker aandacht geweest voor deze plannen de afgelopen weken. En volgens de organisatie zijn er vandaag ook vertegenwoordigers uit verschillende landen aanwezig. De ambassadeur van Litouwen, Europarlementariërs, politici uit Polen. En dat hebben ze natuurlijk ook nodig om een bepaalde legitimiteit op te kunnen eisen. Want ze hopen uiteindelijk in het buitenland in ieder geval meer Russen achter zich te kunnen scharen. Voor Belarus is dit momenteel bijvoorbeeld Tikhanovskaya. Die in het buitenland een oppositie voert tegen Belarus. Maar goed, duidelijk is dat voor dit initiatief, dit congres hier in Polen, dat dit een eerste aanzet is. En of dit dan in de toekomst ook echt kan uitgroeien tot iets betekenisvol en dus niet alleen een discussieclub zal blijven, Dat moeten we gaan zien. Ja. Nou, die eerste aanzet ga jij in ieder geval voor ons volgen. Verslaggever Christian Pauwe in Polen. Dank je wel. Veel Nederlanders sporten minder, omdat ze het niet kunnen betalen. En dat zegt NOC-NSF. Mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd of ze gaan minder vaak vanwege de kosten. En NOC-NSF maakt zich daar zorgen over. Goedemorgen, algemeen directeur van NOC-NSF, Mark van den Tweel. Goedemorgen. Hoe groot is dat probleem? Nou, het probleem is vrij groot en het lijkt ook groter te worden. En het dreigt groter te worden in de komende tijd. We hebben gezien in de toetsen eigenlijk maandelijks hoeveel Nederlanders er sporten en met welke intensiteit. En dat doen we al een aantal jaren. En we zien eigenlijk al een neergaande trend die een tijdje gaande is. Maar de afgelopen periode na de zomervakantie hebben we gezien dat 80.000 sportende Nederlanders gestopt zijn. Omdat ze vonden dat hun sport hen te duur werd. En zo meer dan 310.000 mensen die zijn minder vaak gaan sporten in verband met de kosten. En we hebben daarnaast onderzocht, en dat is ook uit de feiten gebleken, dat zo'n 475.000 mensen overwegen om het sporten te stoppen als de kosten verder stijgen. Ja, dat zijn indrukwekkende aantallen in de verkeerde zin van het woord. En des te meer als je bedenkt dat de sportdeelname eigenlijk al op een historisch laagtepunt zit, een dieptepunt, na eigenlijk 3 jaar op een rij, waarbij corona natuurlijk eigenlijk verwoestende uitwerking heeft gehad. Maar nu wordt het met name aangejaagd door de kostencomponent. En zijn dat dan de kosten die mensen in het dagelijks leven ervaren? Dus hun energierekening is al zo hoog dat ze hun abonnement niet meer kunnen betalen? Of is het ook dat sportclubs de contributie omhoog gooien? Ja, het is eigenlijk een combinatie. Dus je ziet, veel mensen hebben gewoon minder te besteden. Of de angst dat men minder te besteden gaat krijgen. Dat speelt natuurlijk ook gewoon een rol. Dus in de afweging, gaat het naar de sport of gaat het naar iets anders? Dat speelt zeker een rol. Maar we zien ook dat een flink aantal sportaanbieders, dat zo rond de 19% hun prijzen verhoogd hebben. Niet dramatisch, maar toch 5-10%. Ja, en als je het wat minder ruim hebt, heeft dat echt impact. En speelt dat een rol in de afweging, ga ik wel of niet sporten? En dat is wel helaas de conclusie. En de aanname die we doen is dat met name in groepen die sociaal-economisch minder florissant voorstaan, dat het daar met name effect heeft op dit moment. Ja, want u noemde net een heleboel cijfers, maar als we het even in percentages hebben, hoe groot deel van de sportende Nederlanders is dan gestopt? Nee, in absolute termen zijn er natuurlijk enorme aantallen. Procentueel is dat natuurlijk veel minder. Maar je moet ervan uitgaan dat ongeveer 5 miljoen Nederlanders in georganiseerd verband sporten. Maar daarvan overweegt dus als die cijfers echt uit gaan komen, zoals wij die nu zien, dat mensen overwegen om te gaan stoppen, dan heb je het dus over ergens tussen de 15% en 20% van de Nederlanders die zeggen, ik stop er gewoon echt mee nu. Ja. En dat is echt de impact daarvan op, zeg maar, op de fysieke gezondheid, op de fitheid van mensen, op de geestelijke gezondheid, die zal echt enorm zijn. Ja, want mensen worden natuurlijk, inderdaad, u zegt al, die impact op de gezondheid is groot. Nou denk ik dan ook meteen, een vereniging is niet per se nodig om te sporten. Je kan natuurlijk ook op andere manieren. Ik kan zelf een rondje hardlopen bijvoorbeeld. Ja, dat is absoluut waar. En ik moedig mensen ook aan om dat vooral ook te blijven doen of te gaan doen. Maar het is de praktijk laat zien dat we hebben daar een korte opleving ook van gezien, van het individueel sporten en niet georganiseerd sporten. Maar de beste stok achter de deur, in positieve zin, want het is gewoon leuk om samen met andere mensen te sporten. Maar het zorgt ook voor discipline. Als je op een bepaald tijdstip bij de sportvereniging moet zijn of bij de sportclub. Dat hebben mensen echt nodig om ook gewoon in contact te blijven met anderen. Het gaat om het sociale contact, maar ook om te blijven sporten. Het is heel moeilijk om zelf iedere keer die stap te zetten. En we zien ook dat dat nu afneemt. Dat is in het begin van die coronaperiode is het wandelen bijvoorbeeld enorm toegenomen. En is daarna echt weer substantieel verminderd. Je hebt echt een structuur nodig om te kunnen blijven sporten. Ja. Zien we die prijsstijgingen natuurlijk op allerlei manieren effect hebben, op allerlei terreinen. Wat wilt u dat er specifiek met de sport gebeurt? Voor de sport gebeurt? Het is ongelooflijk belangrijk dat het kabinet erkent en ziet dat dit gaande is. Met de dreigende impact op onze gezondheid en op onze algemene fitheid en weerbaarheid tegen bijvoorbeeld het corona. Maar wat echt nodig is, is dat er toch gewoon compenserende maatregelen komen, ook voor de sport en voor de mensen die willen sporten. Omdat dat gebeurt in andere sectoren ook. En het is van groot belang dat het hier ook gebeurt. En met name, ik zou zeggen, het kabinet helpt de sport de winter door. In letterlijke en figuurlijke betekenis. Want we zien met name dat die gestegen energiekosten, en daar is nog geen compensatie voor de sport, echt een desastreus effect gaat hebben op sportgelegenheden, op sporthallen, maar ook op ijsbanen, op zwembaden. De kans is natuurlijk gewoon heel groot dat die moeten gaan sluiten in de komende periode. Of voor een langere periode dichtgaan. Dat zou echt heel erg zijn voor iedereen die in Nederland die wil sporten. Uw oproep is helder. Meer geld voor de sport. Dank Mark van het Wiel, algemeen directeur van NOC-NSF. NPO Radio. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over het prijsplafond. Het is nog maar de vraag of dat kan ingaan op 1 januari, zeggen energieleveranciers. Ze vrezen dat hun systemen niet op tijd klaar zijn om die maatregel uit te voeren. SP-Kamerlid Renske Leijten zei dat energiebedrijven nu te veel macht krijgen als we compenseren op marktprijs in plaats van op inkoopprijs. We gaan miljarden steken aan in een lagere energieprijs. Dat is nodig. Dat hebben mensen nodig. Dat heeft onze economie nodig. Maar dan alleen maar dat aan commerciële bedrijven geven, terwijl we niet eens weten wat de inkoopprijs is, dat weten we op dit moment niet. En zij bepalen nu onze positie. Het is ons belastinggeld. En ik vind het heel erg vreemd dat wij, toen we de banken moesten redden, 18 miljard kwijt waren en dat we het nu hebben over 23 tot 40 miljard voor een jaar een maximum energieprijs. VVD-Kamerlid Silvio Erkens was het daarmee eens. Wat ons betreft staan er twee dingen centraal. Geen overwinsten en zorgen dat voldoende huishoudens hierdoor geholpen worden. En daar gaan we het aan beoordelen. En dan vind ik het prima om een discussie te voeren over hoe je het gaat uitvoeren. Want we hebben ook vaak gezien dat de Kamer eisen stelt of dat een regering met plannen komt die heel slecht uitvoerbaar zijn. Daar moeten we ook op waken. Daar kun je een eerlijke discussie over voeren in het parlement. Maar uiteindelijk gaan wij erover en niet de energieleveranciers. Ja. Bij Op1 ging het over het klimaat. In aanloop naar de klimaattop van de komende week in Egypte slaan meer dan 100 CEO's van grote bedrijven alarm. Ze stellen dat er in 2050 geen uitstoot meer hoeft te zijn en vragen daarbij hulp van de overheid en van de consument. David Knibbe van NN Group vertelde dat dit echt nodig is. Nou, dit is natuurlijk absoluut voortgang. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. We hebben natuurlijk een vreselijke oorlog in Oekraïne. En we hebben ook een aantal stappen achteruit gezet. De kolencentrales zijn weer aangegaan. En er zijn ook heel veel. Nou, we hebben de stikstofcrisis in Nederland. Er zijn ook nog heel veel dingen niet gelukt. Maar ik denk wel, er zit wel energie in die hele groep. Het zijn 120 bedrijven. Maar we hebben ook eens gekeken naar onze eigen uitstoot van die 120 bedrijven. Ja, dat is vergelijkbaar met het derde land ter wereld. Hè? Dus dat is India. Knibbe had ook nog een voorbeeld. Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Een van de gesprekken die we hebben is, waar we grote aandeelhouder zijn, is Fugro. Nou, hartstikke mooi Nederlands bedrijf. Offshore bedrijf, ja. Die hadden in 2014 nog ongeveer 3/4 van hun omzet was in olie en gas. Ja, ja. Nou, wij zijn lange termijn aandeelhouders met hun. En zij wilden daar een transitie in doen. Daar hebben wij ze in gesteund. Dat is niet altijd even makkelijk onderweg, moet ik eerlijk zeggen. Nu is 2/3 van hun omzet komt uit duurzaam. Ja. Dat is windmolenparken op zee, dat is kustbescherming. Mm. Nou, daar zijn wij voor. Bij Jinek ging het over David Icke, die ons land niet in mag. Claire Martens, fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD, benadrukt dat we de theorieën van Icke niet voor het eerst horen. Wat hij hier eigenlijk verkondigt, is iets wat we door de geschiedenis heen de afgelopen jaren, en wat de Joodse gemeenschap natuurlijk zelf heel goed weet, iets wat steeds weer terugkomt. En op het moment dat het slecht gaat in de wereld, er onzekerheden zijn, wordt er heel snel naar de Joodse gemeenschap gewezen, gekeken. En de reptielentheorie, dus het dehumaniseren van deze groep Amsterdammers in dit geval, hebben we vaker zien gebeuren in de geschiedenis. En Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf, vertelde waarom er zo hard wordt ingegrepen op de komst van Icke. De ervaringen vanuit het kabinet zelf ook zijn dat de mensen die die complottheorie aanhangen en die luisteren naar de mensen die ze uiten, zich niet beperken tot woorden, maar tot geweld. Mm-hmm. En dat geweld wil men stoppen en die bedreigingen wil men stoppen. En men wil ervoor zorgen dat ook niet allerlei mensen in het kabinet voor hun leven moeten vrezen als ze de straat overgaan. En daardoor zie je dat er eigenlijk met verenigde kracht op allerlei verschillende manieren wordt nagedacht, hoe kunnen we dit een halt toeroepen? En dit is daar een manifestatie van. En dat was gisteravond op televisie. Dorald, heb je kranten gelezen? Er is gelezen in de kranten, jazeker. Bijvoorbeeld de Volkskrant. Een man die heeft 2,5 jaar onterecht vastgezeten door het toedoen van de Nederlandse overheid. Dat is het oordeel van het gerechtshof in Den Haag en staat te lezen in, zoals ik zei, de Volkskrant. Hoewel die man in geen enkel onderzoek verdachte was, drong de FIO toch aan op zijn aanhouding. Hoe het kan dat de zelfstandig ondernemer van Marokkaanse komaf als verdachte is aangemerkt, is nog altijd niet duidelijk, ondanks alle juridische procedures. De staat heeft volgens het gerechtshof onrechtmatig gehandeld en zal een schadevergoeding moeten betalen aan de man. Minister Ernst Kuipers heeft tijdens zijn vorige functie als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC de transparantieregels overtreden. Dat meldt Follow the Money. Door een WOP-verzoek wordt duidelijk dat zeker 19 contracten die zijn afgesloten tussen het ziekenhuis en medische bedrijven niet staan vermeld in het transparantieregister. Sommige contracten worden reisjes aangeboden aan artsen en is zelfs vastgelegd dat bedrijven invloed mogen uitoefenen op wetenschappelijke publicaties. En voor één contract geldt dat de wet is overtreden. Op de voorpagina van het AD staat een brief van koningin Maxima, die is gericht aan jongeren met mentale problemen. De koningin, zelf moeder van 3 jonge dochters, doet de oproep om gevoelens met vrienden, ouders of anderen die dichtbij staan te delen. Praten helpt echt, zegt Maxima. Geloof leidt niet tot duurzamer gedrag. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Uit onderzoek van de krant blijkt dat christenen niet sterk afwijken in hun gedrag en opvattingen over duurzaamheid in vergelijking met niet-christenen. Ongeveer 4 op de 5 gelovigen maakt zich zorgen om klimaatverandering. Er zijn tussen de twee groepen wel verschillen. Zo vliegen christenen minder vaak, maar ze eten wel meer vlees. Dankjewel, Dorald. Alsjeblieft. Tientallen vrouwelijke rechters en advocaten uit Afghanistan zitten vast in een uitzichtloze situatie. Na de overname door de Taliban in Afghanistan vorig jaar mochten zij niet meer werken. Veel van hen zijn ondergedoken en sommigen geëvacueerd. Er is ook een groep die vluchtte naar het buitenland. De NOS sprak met een aantal van hen in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Zuid-Azië-correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, waarom is die situatie zo onveilig in Afghanistan? Waarom zijn ze gevlucht? Heel veel van deze vrouwen en alle vrouwen die wij in Islamabad spraken worden bedreigd. En dat was op veel plekken eigenlijk al zo voor de machtsovername sowieso. Omdat deze vrouwen toch een bepaalde macht uitoefenen. En veel vrouwen zich ook specifiek op de rechten van vrouwen richten in hun werk. Iets wat veel conservatieve mannen niet goed konden hebben. En tijdens de machtsovername werd het echt gevaarlijk voor hen. Omdat de Taliban toen overal waar ze kwamen de gevangenissen openden. En dus iedereen die zij hebben helpen opsluiten op vrije voeten kwam. Onder hen moordenaars, verkrachters, mannen die hun vrouwen mishandelden. En wat nu ook gebeurt is dat veel vrouwen die met hun hulp zijn gescheiden, nu worden gedwongen terug naar hun ex te gaan. En de bedreigingen komen dus ook wel van Taliban-leden, maar ook gewoon van de mannen tegen wie zij vrouwen hebben helpen vechten. Ja. En tegen wie zij nu geen bescherming meer hebben van de wet. Want het oude wetsysteem bestaat niet meer. En een van de vrouwen vertelde me in een video die ook op online komt op de website van NOS Vandaag, dat haar man voor haar ogen werd doodgeschoten. Dus die bedreigingen werden ook echt uitgevoerd en dat ze daarna is gevlucht. Ja, en die mannen die nemen het, die rechters en advocaten dus kwalijk dat ze hebben vastgezeten. Wat is het verhaal van die vrouwen die nu in Pakistan zijn? Hoe is de situatie daar? Pakistan is een logische eerste plek voor Afghanen om naar te vluchten vanwege de landsgrens. Maar het is niet een plek waar ze kunnen blijven. Pakistan had ook voor de machtsovername naar schatting al zo'n 2 miljoen Afghaanse vluchtelingen. Die al decennia komen sinds de Sovjet-invasie. Alle burgeroorlogen die zijn geweest. En waarvan de meeste zelfs in Pakistan zijn geboren. Maar zelfs zij hebben nooit een permanente verblijfstatus gekregen. En Pakistan heeft ook meteen vorig jaar gezegd dat ze niet nog meer vluchtelingen aankunnen. Dus veel van de vrouwen waar NOS mee sprak, die zijn op tijdelijke visums gekomen. Die inmiddels verlopen zijn. Die ze niet kunnen verlengen. En ook van het vluchtelingenagentschap van de VN die daar wel zit, krijgen ze eigenlijk geen hulp. Dat zou hen naar derde landen kunnen doorverwijzen. Maar dat gebeurt tot nu toe niet. Dus ze zitten op een plek waar ze geen enkele vorm van hulp krijgen. Geen voedselhulp, geen onderdak. Hun kinderen krijgen geen onderwijs. Zij kunnen niets verdienen. En ze worden ook uitgebuit, zeggen ze zelf. Want ze zeggen dat ze veel meer huur moeten betalen, bijvoorbeeld, dan Pakistanse mensen. En ze zijn ook bang. Ik Ik sprak een van hen telefonisch en zij heeft meerdere keren ervaren dat ze werd begluurd, dat iemand haar huis probeerde binnen te komen. En ze zegt, ik weet niet of dat gewoon een dief was of iemand die weet wie ik ben en het echt op mij heeft gemunt. Maar hoe dan ook, kunnen we niet naar de politie hier voor bescherming. We zijn bang voor de politie, want we hebben geen visum en ze zullen ons terug naar Afghanistan sturen. En dat willen we niet. Maar waarom geven andere landen dan geen gehoor? En worden ze niet geëvacueerd naar een plek waar ze wel welkom zijn? Nou ja, het lastige is dat deze vrouwen niet voor een internationale overheid of een internationale NGO werkten. Dus er was niet automatisch een bepaald land waar ze welkom waren. Want heel veel landen zeiden na de machtsovername, wij gaan de mensen wij gaan de mensen halen die voor ons, die zoals voor de tolken in Nederland. Precies. Zij werkte voor de rechtbanken van de voormalige regering of onafhankelijk als advocaat. Maar zelfs zij die als rechter of aanklager voor de overheid werkte, die hebben nu ook geen werk meer. Zoals andere overheidsmedewerkers nog wel, die onder het nieuwe regime door konden werken en nog een salaris krijgen. Want de Taliban hebben ook gezegd dat ze niet inzien waarom vrouwen nodig zouden zijn in hun sharia-rechtbanken. Dus al zouden ze die omslag willen maken, dat kan niet. Ze hebben geen inkomsten meer. Een aantal vrouwen zijn wel geëvacueerd als beroepsgroep. Bijvoorbeeld Britse advocaten hielp een groep van 100 rechters naar het Verenigd Koninkrijk evacueren. Maar dat is niet iedereen, want er waren zo'n 300 vrouwelijke rechters, zo'n 500 vonden advocaten. En de groep waar wij mee spraken, dat waren openbaar aanklagers. Ja, er is dus geen enkel land dat heeft gezegd, wij gaan die hele beroepsgroep helpen. Nee. Dankjewel, correspondent Aletta André vanuit Delhi. En wij gaan luisteren naar muziek. Gloednieuw plaatje, gisteren uitgekomen van Eigen Bodem. Hier is Merel met Kus me even. Jij knipoogt en ik zucht. Het zonlicht op het bed en ik gooi kussens in de lucht. Een helemaal high van afgelopen nacht. Alles langzaam aan en lekker losjes niet te hard. Nee, ik wil niet dat je naar huis gaat. Ik leg je in de lakens, in de watten, tot de zon ondergaat. Kus me even, kus me even, kus me even, oh kus me even. Blijf nog even lekker bij me liggen, niet bewegen. Kus me even, oh kus me even. Laat de wereld in het raam, dit is alleen. Ballet presenteert Casablanca, een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker, nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp en dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè?

Sky Showtime. Een splinternieuwe streaming service van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Dagenlang op zoek naar één van de edelherten van de Randmeerbossen. Overgezwommen van de Veluwe en nu hebben ze het prima op Flevoland. Ook vinden we de extreem giftige groene knolamaniet. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Ja, we hoorden hem net al even voorbij komen. De klimaattop die morgen begint in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh is voor de president Sisi een moment om zich van zijn beste kant te laten zien. Maar terwijl hij de rode loper uitlegt voor wereldleiders en diplomaten, ziet voor veel Egyptenaren het leven er heel wat minder rooskleurig uit. Goedemorgen, journalist Jo Scheffers in Cairo. Goedemorgen. Ja, wij hebben het er dus al uitgebreid over in tv-programma's hier op de radio. Maar leeft die top in Cairo en in de rest van Egypte? Nee, als je het hebt over de gewone Egyptenaar, voor zover dat kan, dan leefde deze top eigenlijk totaal niet. En dat komt er met name doordat in Egypte vrijwel geen klimaatbewustzijn aanwezig is onder de bevolking. Nu kan zo'n top natuurlijk wel helpen, zoals eerder in Marrakesh het geval was, om de bevolking meer bewuster te maken van het klimaat, energie te besparen, enzovoort, enzovoort. Maar dat vindt in Egypte totaal niet plaats. Zo heeft de overheid 8 jaar geleden een programma ingevoerd om subsidies aan mensen te geven om zonnepanelen op daken te installeren. Maar zijn er in 8 jaar slechts 738 zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is echt heel erg weinig. Ja. En ook bij de president zelf is het geen prioriteit en vraag ik me af of het wel wordt begrepen. Zo gaf Sisi afgelopen december een speech waarin hij zei dat hij eigenlijk het liefste huisplanten zou willen verbieden, omdat ze daarmee ontzettend veel water zouden kunnen uitbesparen en dat water zouden kunnen gebruiken op de akkerbouw. Dus ja, zo wordt het onderwerp klimaatverandering aangevlogen in Egypte en bewustwording is er niet. Want de gevolgen zijn natuurlijk ook merkbaar op de akkers bijvoorbeeld. De gevolgen zijn in Egypte enorm merkbaar, inderdaad. En dat is ook de inzet die Egypte straks heeft op deze klimaattop. Daar is Sisi zich wel bewust van, dat de aarde warmt inderdaad op. En in Egypte gebeurt dat zelfs 2 keer zo snel als op andere plekken op de wereld. Terwijl Egypte maar relatief kleine CO2-uitstoot heeft. Minder dan 1% van de hele wereld. Maar ja, die wordt wel het meeste gevoeld hier in Egypte, of meer dan in andere landen. En Egypte wil zich graag opwerpen als vertegenwoordiger van de Afrikaanse landen die klimaatverandering het meeste voelen en daarmee ook aanspraak willen maken op het budget van $100 miljard dat beschikbaar is gesteld voor de landen, voor de wat armere landen die te maken hebben met die klimaatverandering. Hey, zijn er dan ook helemaal geen klimaatactivisten in Egypte? Die zijn er zeker wel, maar die zullen niet aanwezig zijn bij die COP27. Want Egypte is een militaire dictatuur en ja, die manier van het land besturen die wordt eigenlijk ook toegepast bij die top. Het is echt een hermetisch afgesloten terrein. Het is natuurlijk een debatplaats Sharm el-Sheikh, dus dat is vrij gemakkelijk af te sluiten. En je kan er alleen heen gaan, en dat is ook de kritiek van veel activisten, zowel in het binnenland als het buitenland, op die top, dat Egypte eigenlijk alleen de NGO's en de klimaatactivisten uitnodigt die een beetje passen in het straatje van de overheid. Dus ja, de kritische geluiden die Egypte er niet bij wil hebben, die worden gewoon simpelweg geweerd. En nou begrijp ik dat er in aanloop naar die top ook mensen zijn opgepakt, hè? Waarom? Klopt, ja. Er zijn ongeveer 200 mensen opgepakt, van wie nog onbekend is waar ze precies verblijven, wat er met hen gaat gebeuren. Die zijn opgepakt omdat er een dreiging was dat ze zouden gaan protesteren op 11 november, juist tijdens die top, om extra aandacht te vragen voor het klimaat en de penibele situatie in Egypte. Maar om dat in aanloop al te voorkomen, heeft Egypte hen al opgepakt. En om die reden zijn er ook hier in het centrum in Cairo is er een ontzettend grote politiemacht in het centrum aanwezig, worden voorbijgangers aangehouden, stilgezet en vraagt de politie om een telefoon te tonen, wordt er in hun telefoon gezocht naar berichten met mogelijke kritiek op de overheid. Er staan de busjes klaar om bij ieder kritisch berichtje op de overheid, op president Sisi, wat wordt gevonden in de telefoon, meteen diegene af te voeren. Dat is heftig. Iedereen kan zien hoe repressief het daar dus aan toe gaat. Maar Sisi gaat dus toch proberen om zijn imago een beetje op te poetsen tijdens die top. Hoe gaat hij dat doen?

Na het verlies gisteravond 1-0 werd het tegen NEC. De Friese staan nu 16e in de Eredivisie. En dan is de logische vraag aan interimtrainer Pascal Bosgaard of het crisis is. Ja, wat is crisis? Elke wedstrijd die je verliest is een crisissituatie. Dus wat dat betreft, we staan heel laag. We staan niet waar we willen staan. Dus als je het zo wil zien, dan wel, ja. Nou ja, de vraag is hoe jij het ziet. Nou ja, goed, ik geef antwoord erop. Dus wat dat betreft, we staan niet waar we willen staan. Dus dat is niet goed. Het is niet goed, maar ja, wat is crisis, hè? Ja. Zo zit dat. NEC steeg door de zegen van gisteravond juist naar de 10e plek. Heracles is ook na gisteravond koploper in de Eerste Divisie, dankzij een 2-1 zegen op Willem II. In Tilburg ging het nog maar net goed. Winnende treffer viel pas in blessuretijd, zoals te horen bij ESPN. Schoofs heeft nog wel wat energie over. Lucas Schoofs. En de kans en de goal. Hij zit erin voor Heracles. Brum scoort. Heracles op voorsprong bij het ingaan van de extra tijd. MVV won gisteravond ook en blijft tweede. PEC Zwolle staat nu op plaats 3. Dan nog wat dierennieuws. De spelers en de technische staf van FC Groningen staan RTV Noord tot nader orde niet meer te woord, meldt de regionale omroep. Aanleiding is een artikel over de hond van speler Paulus Abraham. Bewoners van de flat waar de voetballer woont zouden bang zijn voor die hond, nadat het dier een chihuahua zou hebben doodgebeten. FC Groningen vindt dat RTV Noord met het noemen van de naam van de speler te ver is gegaan en heeft nu besloten om geen interviews meer te geven aan de omroep. RTV Noord zelf betreurt dat besluit, maar staat nog steeds achter de publicatie en hoopt dat de verhoudingen op korte termijn weer normaliseren, zeggen ze. Vanaf 2024 zijn de Champions League, de Europa League en de Conference League niet meer te zien op de zenders RTL 7, Veronica en SBS 6. De zenders verliezen namelijk de televisierechten. Dat zei vooraanstaand sportmarketeer Chris Woerts gisteravond in het programma Veronica Insight. Dus het hele dinsdag, woensdag, donderdag voetbal gaat naar een partij. Eén partij? Dat denken we. Dat weten we niet. Je weet het niet? Dat weten we niet. Maar, maar jij bent toch de man van de nieuwtjes? Ja, maar hoe groot is de kans dan dat het Ziggo is? 99%? 99,9. Ja. Ja. Dus je hebt alles gekocht? Want die nemen nou de telefoon niet op. Ja, oké. Okay. Dan weet je, Vaak heb je problemen met Ziggo natuurlijk, maar... ja, dus dat is wel... Wij hebben daar morgen toevallig een sollicitatiegesprek. Ja, Vandaag Insight, zo heet het programma, uitgezonden op SBS 6. Dat was Chris Woerts gisteravond. Dank je wel, Dorald. Er is nog hoop voor vermogende spaarders die te veel belasting betaalden, maar daar niet op tijd bezwaar tegen maakten. Het kabinet laat de Hoge Raad opnieuw kijken naar de vraag of deze spaarders toch geld moeten terugkrijgen. Zou de overheid wel een hoop geld kosten? 4,1 miljard euro. Dat geld geeft het kabinet liever uit aan mensen die door de hoge inflatie in de financiële problemen komen. Cor Overduin, goedemorgen. Goedemorgen. U bent advocaat van de Bond voor Belastingbetalers. Kunt u nog één keer zo kort en simpel mogelijk uitleggen hoe het ook weer kwam dat die vermogende spaarders te veel belasting betaalden? Dat kwam omdat de Belastingdienst uitgaat van een rendement op je spaarrekening wat een fictie was. En in feite ging de fiscus ervan uit dat je, ik noem maar wat, 2% of 4% rendement maakte op je spaarrekening. Terwijl iedereen weet dat dat 0% of zelfs -0.5% is geweest. Dus je betaalde belasting over inkomen wat je nooit hebt genoten. Ja, precies. Dat kan gewoon echt sterk afwijken, dus ook van wat het in werkelijkheid was. Precies, dat is inderdaad ook het punt. En daarom heeft de Hoge Raad eind vorig jaar ook gezegd van dat kan niet de bedoeling zijn dat je belasting heft over inkomen wat mensen nooit hebben genoten. Hè? Nee. Dat, rente die je niet ontvangt, daar moet je geen belasting over willen heffen. Nou heeft u vorig jaar al een zaak gewonnen, hè, namens 60.000 spaarders die bezwaren hadden gemaakt tegen die vermogensbelasting. Bent u blij dat u nu weer de rechtszaal in mag? Ja en nee. Ik ben niet blij dat de politiek dit niet heeft opgelost. Want dat had ik persoonlijk liever gezien. Dat men had gezegd van nou ja, wij moeten iedereen die, die last heeft van die rente en die hoge belastingaanslagen, hè, ten onrechte aanslagen hebben gehad, compenseren, rechtsherstel bieden. Dus dat is nee. Aan de andere kant ja, want de afspraak die nu is gemaakt houdt in dat we allemaal niet 1 miljoen briefjes eerst moeten gaan sturen naar de Belastingdienst. Die worden afgewezen. Vervolgens 1 miljoen bezwaarschriften, vervolgens 1 miljoen beroepsschriften. Ja. Dus In die zin hebben we nu wel, zoals Marnix van Rij dat afgelopen maandag ook in de Tweede Kamer noemde, een ordentelijk proces afgesproken. Ja. Om in ieder geval die vraag dan maar weer aan de rechter voor te leggen. En dan moet de rechter maar zeggen of het wel of niet terecht is dat als je niet op tijd bezwaar maakt, je toch rechtsherstel krijgt. Want gaat het om 1 miljoen, u zegt 1 miljoen briefjes, gaat het om zoveel mensen? Het gaat om ruim 1 miljoen mensen. Want kijk, u moet het zo zien, de mensen die hier belang bij hebben, dat zijn vooral de mensen die spaargeld hebben in die box 3. En alleen al de mensen met uitsluitend spaargeld zijn 1,3 miljoen mensen in die jaren. Hè? Ja. En als je een beetje beleggingen daarnaast hebt, dan heb je ook nog belang bij deze procedure. Dus de groep is in principe minstens 1,3 miljoen mensen. En die zijn allemaal in de kou gezet door de politiek, door te zeggen van ja, jullie waren te laat. Haha, je had binnen 6 weken bezwaar moeten maken tegen je aanslag, heb je niet gedaan. Ja, en dan is het over. Nou ja, en dat kan in dit geval in mijn ogen niet, want het gaat hier wel om zogenoemde fundamentele rechten. Hè. De Hoge Raad heeft niet voor niets gezegd dat er inbreuk is geweest op je eigendomsrecht. En nou ja, dat is in het belastingrecht toch wel een hele zware conclusie. Nou, geeft de staatssecretaris Van Rij niet heel veel hoop. Die zegt eigenlijk al, ja, ik ga ervan uit dat de rechter bepaalt dat die spaarders geen compensatie hoeven te krijgen. Hoe ziet u dat? Ja, dat zie ik anders. Kijk, ik snap wel dat hij dat zegt. Hij denkt van ja, ik sta deze procedure dan wel toe, maar ik verwacht er niks van. Wij verwachten er wel wat van. Want ja, wat ik net aangaf, het is een inbreuk op fundamentele rechten. En de staatssecretaris baseert zich op een arrest van eerder dit jaar. Maar ja, dat is gewezen in een zaak waar nooit alles goed uitgeprocedeerd kan zijn, omdat die persoon opeens kennelijk bij de Hoge Raad een heel belangrijke kwestie had, waarvan die nooit van tevoren kon weten dat zijn of haar zaak zo belangrijk werd op dat punt. Nou zegt het kabinet, dus wij willen alle kaarten wel op tafel leggen en zorgen dat we de juiste argumenten aandragen om te zeggen van in dit geval moet je toch over die officiële bezwaartermijn heen kijken. Want heel veel burgers wisten niet hoe dat moest. Heel veel burgers hebben überhaupt geen verstand van ja, hoe dat werkt met belastingaanslagen. Mm-hmm. Waar staat dan precies hoe je dat moet doen? En dat is de Belastingdienst weet dat ook. Hè? Ja, dus u zegt het zogenoemde doenvermogen van burgers is heel laag op belastinggebied. Ja, dan moet je ze niet heel formeel het bos in gaan sturen. U zegt eigenlijk, onrecht is onrecht. Je moet dan niet op een formaliteit mensen in de kou zetten. Nee. Ja. Nee, kijk, in die zin had ik de politiek, ik had liever gezien dat de politiek dit ook netjes had opgelost. Want dat, ja, het zijn 1 miljoen burgers die door de overheid, ja, in feite, daar is ten onrechte belasting van gegeven. Hè, inbreuk op het eigendomsrecht. Nou ja, je kan dat simpel vertalen naar diefstal. En je hebt dus van je burgers geld ontnomen wat je niet had mogen nemen. En dan geef je het niet terug, omdat je zegt, ja, nou ben ik betrapt, maar ja, mijn portemonnee is leeg en ik heb overigens andere doelen. Maar diefstal is wel een sterke term. Ja, dat is zonder meer waar, maar inbreuk op eigendomsrecht is diefstal. Kijk, als iemand inbreuk pleegt op iemand zijn eigendom, ja, dan heb ik iets van een ander gepikt. Ja. Nou, om dan te zeggen van, ik geef het niet terug, want je had binnen 6 weken je vinger op moeten steken toen jij je belastingaanslag kreeg. Nou, dat is best wel zwaar, zeker als je bedenkt dat voor burgers heel moeilijk is om te begrijpen wat nou je definitieve aanslag is. Want je krijgt meerdere blauwe enveloppen als je aan belastingaangifte doet. En dan moet jij maar weten als onwetende burger, oh, dit is mijn definitieve aanslag. Oh ja, nu moet ik binnen 6 weken bezwaar maken. Ja. En het staat er allemaal op, hè. Voor deskundigen is het allemaal geen probleem. Maar het is gebleken, de burger snapt dit niet. Ja, dan moet je niet heel formeel werken. En ik moet zeggen, kijk, in het verleden hadden we ook een regeling voor dit soort massa-acties, waarbij dat ook helemaal niet meer gevraagd werd. Maar in 2016 zijn de spelregels op dat vlak nogal geniepig gewijzigd. En ook dat is natuurlijk iets wat hier dan wreekt, om het zo te zeggen. Nou, wat natuurlijk wel nog meespeelt voor het kabinet, het kost een hoop geld, hè, zo'n compensatie. 4,1 miljard euro in deze tijd. Zijn er ook allerlei andere dingen te bedenken aan compensatiemanieren waar het kabinet druk mee is en geld graag naartoe zou willen sturen? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, natuurlijk snap ik dat als je dat ook het kabinet een euro maar één keer kan uitgeven. Maar dit gaat over principes. Hè. Ik heb iets van mensen ontvreemd, dat moet ik teruggeven. Ja. En Ik zou denken van 4 miljard is inderdaad heel veel geld, hoor. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar ja. Geef dit geld netjes terug. Dan heb je het verleden netjes afgehandeld. Dan is het stil in dit dossier. En vervolgens kun je zeggen, ja, wij willen in de toekomst, moeten wij die schade wel inlopen. Nou, dat vind ik allemaal prima. Maar vertel maar dan, als politiek het eerlijke verhaal naar de burger. In plaats van dat je blijft vasthouden aan, we hopen maar dat het bij de rechter dan stand houdt. Want dan hoeven we de knip niet te trekken. Nou ja, dat is in mijn ogen niet de juiste benadering. Dat hoe is je helder. Met je burgers omgaat. Dat is helder, dank. Advocaat van de Bond voor Belastingbetalers, Cor Overduin. En dan, hij is de allerbeste ter wereld. Dit jaar won hij de US Open. Hij staat eerste op de wereldranglijst. Niels Vink heb ik het over. Hij is een van onze top rolstoeltennissers. En dit weekend verdedigt hij in Os zijn nummer 1 positie in de quad-categorie. Dat doet hij op de Wheelchair Tennis Masters. Dat is een toernooi voor de 8 beste rolstoeltennissers ter wereld. Goedemorgen, Niels. Goedemorgen. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, tot nu toe gaat het fantastisch. Ja? Ja, ik speel vandaag de dubbelfinale en morgen is het ook de singlesfinale. Ja, dat klinkt inderdaad wel lekker, 2 finales. Hoe schat je de kans in? Eigenlijk best wel hoog, want we spelen vandaag tegen tegenstanders waar we in de pool ook van gewonnen hebben. Dus als wij ons dingetje goed doen, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat we hem winnen. Hey, en het zijn dus de beste rolstoeltennissers van 2022. Heel prestigieus toernooi. Ze strijden om de wereldtitels. Enkelspel, dubbelstel. Veel Nederlanders, hè? Ja, heel veel Nederlanders. Alleen maar mooi, vind ik. Ja, dat snap ik. Maar hoe kan dat? Waarom zijn wij zo goed in rolstoeltennis? Ja, ik denk omdat wij eigenlijk het beste voorbeeld gehad hebben met de SOVG. Ja. En dat heeft ons denk ik ook wel beter gemaakt. Als in, jullie zijn daardoor geïnspireerd, of jij bent daardoor geïnspireerd geraakt? Ja. Of, ja. Als je zo'n goed voorbeeld hebt en dan denk je, dat wil ik ook. Ja klopt. Toen ik begon met tennissen, toen kende ik eigenlijk maar 1 rolstoeltennisser. En dat was Esther Vergeer. Mm-hmm. Ja. En wanneer ben je begonnen eigenlijk met rolstoeltennissen? Ik ben begonnen toen ik ik denk dat ik 11 jaar was, zoiets. Oh ja. En nu ben je al nummer 1 van de wereld. Je gaat dat dit weekend, als ik het zo hoor, ook gewoon blijven. Wat heb je nog te wensen? Wat ik nog wil winnen, bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld. Ja sowieso vandaag en morgen hier op de Masters. En natuurlijk Grand Slams winnen. En uiteindelijk is mijn grote doel dadelijk te spelen in Parijs in 2024. Die gouden medaille. Ja. Nou, mooie stip aan de horizon in ieder geval. Maar eerst eventjes dit weekend nog in Os. Veel succes daar. Rolstoeltenniser Niels Vink. En wij gaan op naar 8 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Tupperware freshness, that's our promise. Look at all the ways we keep it. Journalist Tracy Metz over plastic bakjesfabrikant Tupperware, dat in grote financiële problemen verkeert. Dat je tegenover iemand zit die een geheim is. Frank van der Linden over zijn boek In de Spiegel. En dat jij probeert daar iets aan te ontfutselen. Waarin interviewers vertellen over hun meest memorabele interview. En ondertussen ontstaat er een gat. Politiek commentator Kees Boonman en de politieke actualiteit. Het is zo over de top. En natuurlijk de boeken. Met deze week Liedewijde Paris. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Dat is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Zo worden er minder mensen ziek en kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik. Ster. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu,

best honger in de, tussen de wedstrijd. Maar dan is het wel vroeg. Soms hebben we wedstrijden om 8 uur. En dan is mijn moeder nog niet wakker. En dan moet ik dus zonder ontbijt naar school. En wat merk je daar dan van tijdens de wedstrijd? Gaat het dan minder goed bijvoorbeeld? Ja, je kan. Ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat ik buikpijn had. Dat ik veel van het knor. Dat mijn buik gelijk maakte en dat ik sprintte. En dan voetbal denk ik niet lekker. Ja. En dan is het wel fijn dat je hier denk ik met z'n allen kan ontbijten, of niet? Ja, dat is wel. Vind je het ook gezellig vooral? Ja. Hoe laat moet je voetballen, weet je dat? 11 uur. Oh, dus je hebt nog even. Ja. Rustig aan ontbijten. Ja. Eet smakelijk. Dank. Nou, Tarik, we horen inderdaad, ik voetbal met een knorrende lege maag. En ja, dat voetbalt gewoon niet fijn. Maar kun jij aangeven hoe groot dat probleem hier is? Nou, heel groot, omdat we gewoon gezien hebben. Ik heb al eerder aangegeven over de contributie. Ja, we hebben gezien dat we hebben plus of minus 600 leden. En van die 600 leden hebben we 15% maar de contributie kunnen betalen. En alleen maar niet de contributie, maar ook gezien dat kinderen hier dus met honger binnenlopen. Kinderen die geen voetbalschoenen hebben om te kunnen sporten. En wij als DHC zijn, dat willen wij gewoon niet hier. Nou heeft DHC het geluk dat ze ook een beroemd lid hebben, Wesley Sneijder. Er is een benefiet geweest, daar is veel geld mee opgehaald. Maar hoe kan dit nou ook structureel aangepakt worden? Nou, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we hier aandacht voor vragen. En dat is de afgelopen periode natuurlijk wel gelukt. En ik hoop gewoon dat iedereen dit serieus oppakt, ook de politiek. Dat we in ieder geval elk kind met een volle maag gezond een wedstrijd kan spelen. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, en dat gebeurt hier dus vandaag, deze zaterdag zeker. Er wordt hier nog flink ontbeten. Maar als ik naar buiten kijk, staan de eerste spelers ook al op het veld. En vandaag dus met een volle maag. Goed zo. Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. In 12 gemeenten mag dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken met oud en nieuw. Zo bleek na een rondvraag door de NOS bij meer dan 200 gemeenten. Een totaalverbod geldt straks in Rotterdam en in Amsterdam, maar ook in Nijmegen. En daar was gistermiddag nog niet iedereen op de hoogte van dit nieuws. Maar dat mag toch wel? Nee. Is dat wel zeker dan? Ja. Volgens mij niet, hè? Is absoluut zeker. Dan ga ik toch doen. Ja? Ja, zeker weten. Dan kun je dus een boete krijgen. Ja, maar ze kunnen niet zoveel jongeren stoppen, denk ik. Hè? Ik heb scheid aan de politie. Burgemeester Hubert Bruls, waarom dit afsteekverbod? De overlast die veroorzaakt wordt door vuurwerk, in de zin van schade aan mensen, aan dieren, de geluidsoverlast, een vuurpijl in de hand op zich is niet het probleem. Maar als je die gaat gebruiken om bijvoorbeeld een bushokje in de fik te steken, ja, die hele optelsom, daar willen we eigenlijk liefst mogelijk van af. En dat heeft geleid tot dit vuurwerkverbod. Bij het winkelcentrum zijn de meningen verdeeld. Vind ik een goede zaak. Ja? Ja, zeker. Waarom? Elk jaar zijn er zoveel mensen die daar verwondingen in oplopen. Het is mij persoonlijk een doorn in het oog. Ik vind het een prima idee. Allerlei ongelukken, belasting van ons medische gebeuren. Ik vind het een goed idee. Ja? Belachelijk. Hoort er toch bij? Zou dat er de oliebollen bij horen? Ik koop geen vuurwerk, ik steek het niet af. Ik vind het gevaarlijk. Nee. Zonde. Ja? Ja. Het is een traditie, vind ik. Nee, ik ben niet voor vuurwerk. Nee? Nee, niet meer. Wat ze tegenwoordig afsteken, lijken wel oorloggranaten. Zie je, vuurwerk mag ook niet meer. Ja, dat is jammer. Ja? Ja, vind ik jammer. Ja, dat houdt het op. Het afsteken van vuurwerk is in Nijmegen verboden, maar het verkopen is nog gewoon toegestaan, want dat is een zaak van de landelijke overheid. En dus kun je bij de firma Haafkens nog steeds terecht voor een heel arsenaal aan vuurwerk. Zoals de Crystal Gold, een doos van zo'n halve meter lang. Dat is een compound box. Eén keer aansteken, 100 keer shots. 100 shots, ja. Dat gaat de lucht in, een 30, 40 meter hoog. En dan krijg je van die mooie paddenstoelen. Deze zullen we niet zien in Nijmegen. Als het goed is, niet. Je mag het wel kopen bij u. Ja, zeker weten. Maar je zult ermee buiten de grens moeten. Ja. In Nijmegen mag eigenlijk niks meer afgestoken worden. Alleen nog maar knalerwten en trekrotjes. Categorie 1. Toch maakt Jules Wengers zich absoluut geen zorgen over zijn omzet. Ze komen van heinde naar verder om bij ons vuurwerk te kopen. Ja. We verwachten dat we dit jaar extra veel zullen gaan verkopen. Ze gaan het inhalen? Ze gaan het inhalen. En ook in Nijmegen? Dat verwacht ik wel. Je bedenkt u zelf. Zeker weten. Ja. Je kan niet iets verkopen en vervolgens niet toestaan dat het afgestoken wordt. Dat klinkt een beetje paradoxaal. Gaat u het wel afsteken, denkt u? Ja, 100%. Dus, en niet zo zuinig ook. dan met een in overtreding. Nou kijk, je kunt nooit 100% het afsteken van illegale rotjes verbieden. Daar maken we ons ook geen illusie op. Wat je wel kunt doen, en wat makkelijker wordt, als je een algeheel verbod hebt, hoef je niet heel veel te gaan vragen van, hey, wat heb je daar nou in de hand? Het maakt niet uit of je nou een siervuurwerkstuk hebt of een rotje of wat dan ook. Dan kun je tegen de lamp lopen. En wij controleren en handhaven met name ook op die plaatsen in de stad waarvan we uit ervaring weten, daar is veel overlast. Daar wordt met vuurwerk geknoeid, er wordt brandjes gesticht, er worden andere mensen en dieren lastiggevallen. En dan helpt het wel als je dat instrument kunt gebruiken. Het zal nooit tot helemaal een knalloze al opnieuw in Nijmegen leiden. Er wordt een verslag van Roel Pauw vanuit Nijmegen. Dus een burgemeester Bruls verwacht dat het vuurwerkverbod in Nijmegen en de 11 andere gemeenten het begin is van een landelijk afscheid van consumentenvuurwerk. En volgend jaar sluiten in elk geval Arnhem en Eindhoven zich aan. Met een rondje gemaakt langs de andere media door Rots. VS-president Joe Biden vindt dat miljardair Elon Musk met Twitter een berichtenplatform heeft gekocht dat over de hele wereld leugens verspreidt. Dat zei Biden gisteravond tijdens een geldinzamelingsactie in de staat Illinois, zo meldt CNN. Veel van 's werelds grootste merken hebben hun advertenties via Twitter tijdelijk stopgezet, afgeschrikt door de ideeën van Musk over contentbeperkingen. Honderden klimaatactivisten en omwonenden gaan vandaag demonstreren op Schiphol tegen de vervuiling en de overlast door de luchtvaart, zo schrijft NH Nieuws. Volgens de demonstranten van Greenpeace en Extinction Rebellion is de actie vreedzaam, maar ook burgerlijk ongehoorzaam. Actievoerders pleiten voor minder vliegverkeer rondom Schiphol en bovendien een streep door de plannen van Lelystad Airport. Een groep mannelijke vluchtelingen is in september op het laatste moment niet overgebracht naar een asielopvang in Maurik. Daarover schrijft De Gelderlander. De gemeente Buren was bang voor te veel onrust. Dit besluit moest geheim blijven, maar is nu toch naar buiten gekomen. Tijdens de aankomst van de eerste bus met asielzoekers zouden boze omstanders de touringcar hebben willen tegenhouden. Waarnemend burgemeester Joosan Meijers noemde die stoppoging destijds onacceptabel. Dat de mannen op aangeven van de gemeente zelf niet naar Maurik mochten komen blijkt nu uit documenten die de gemeente Buren op verzoek aan de krant heeft verstrekt. En het moet aantrekkelijker worden voor criminelen om te getuigen tegen kopstukken, zo zegt minister van Justitie en Veiligheid Dylan Jesselgus in een interview met De Telegraaf. Met een wetswijziging wil de minister het mogelijk maken om een volledige straf van een crimineel te kunnen schrappen als die straf niet hoger ligt dan 6 jaar cel. Ook is het belangrijk dat havens zich beter wapenen tegen drugstransporten, zegt de minister in het interview. Beide zaken moeten ervoor zorgen dat criminaliteit onaantrekkelijker wordt gemaakt in Nederland. NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Koningin Maxima heeft een brief geschreven waarin ze aandacht vraagt voor mentale problemen bij jongeren. Ze roept jongeren op om over hun problemen te praten. En ze vraagt ouders, docenten, rolmodellen om jongeren te helpen omgaan met tegenslag, stress en verdriet. Die brief die kunt u lezen in het AD. Bij de lancering van stichting Mind Us in maart van dit jaar vertelde koningin Maxima waarom zij zich persoonlijk betrokken voelt bij dit thema. Het heeft te maken met mijn zoektocht naar de dood van mijn zusje Ines. In juni al 4 jaar. Toen ze overleed was het 33 jaar. En dan word je overspoeld door heel veel gevoelens. Verdriet, verlies, machteloosheid. Dat dit zo ver was gekomen en je haar niet hebt kunnen helpen. Maar we wisten niet goed hoe. En het was moeilijk om erover te praten. In 2018 stapte de jongere zus van de koningin Ines uit het leven nadat ze jarenlang had gekampt met psychische problemen en depressieve gevoelens. Goedemorgen, Gonneke Stevens. Goedemorgen. U bent onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. U werkte ook mee aan een groot onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren. Wat vindt u van de brief? Ik vind het een belangrijke brief. Want het is heel duidelijk dat de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd echt sterk is afgenomen. Zeker in de laatste 4 jaar. We zien bij de meisjes een enorme toename in mentale problemen. Dus het is heel belangrijk om vroeg in te grijpen. En ook om aandacht te vragen voor de druk die jongeren ervaren door de schoolwerk. Dat is echt enorm toegenomen. Dus het is heel belangrijk dat de koningin dat doet. Ja, die druk, hè, zij schrijft ook in de brief. Niet elke dag hoeft een 10 te zijn. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Heeft dat met die druk te maken? Ja, dat denken we wel. We weten dat jongeren zich steeds meer zorgen maken over hun schoolwerk. Dat het steeds belangrijker is om goed te presteren op school. En dat geeft heel veel druk. Ze willen heel graag het heel erg goed doen. Ze hebben daar hele hoge verwachtingen van. En dat hangt heel sterk samen met mentale problemen. En u zegt net, meisjes ervaren ze vooral. Ja, dat klopt. Hoe zit dat? Ja, we zien vooral bij die meisjes die toename in mentale problemen. Ook een sterke toename in schooldruk en een wat afname in sociale relaties. Vooral met vrienden en klasgenoten. Dus dat is weer heel, ja, dat is inderdaad heel opvallend dat het vooral de meisjes zijn. Zij maken zich nog meer druk over hun schoolwerk. Ze hebben nog meer mentale problemen. Dus die aandacht voor de meisjes is cruciaal. Ja, en die opmerkingen, niet elke dag hoeft een 10 te zijn. Koningin schrijft ook nog, soms is een dag gewoon minder leuk. Soms komt je verwachting niet uit en dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Maar is dat iets wat jongeren moeilijk vinden om te accepteren of te beseffen? Ja, nou ja, we zien wel dat ze natuurlijk in een context opgroeien waar er veel verwachtingen zijn. We zien dat ze veel psychische problemen hebben. Dus ik denk dat dat ook vooral een belangrijk punt is. En dat ze daar heel goed over moeten praten met heel veel mensen om hen heen. Ja. Met hun ouders, met hun vrienden. En die ouders zijn zeker als de jongeren een jaar of 11, 12, 13 zijn heel belangrijk. Ook om te kijken of er zorg nodig is bijvoorbeeld. Nou, die ouders worden ook direct aangesproken door de koningin, net als leraren, trainers, coaches, rolmodellen. Ze schrijft, help jongeren te leren omgaan met tegenslag en met verdriet en met stress. Waarom is dat zo belangrijk? Het is natuurlijk heel belangrijk om jongeren te helpen, zeg maar, in deze tijd. Jongeren die mentale problemen ontwikkelen in de adolescentie, dus als ze 11, 12, 13 zijn, die houden heel vaak die problemen later in het leven. Dus het is heel belangrijk om in deze periode echt in te grijpen bij jongeren en jongeren te ondersteunen, met hen te praten, kijken wat er aan de hand is. Ook inderdaad te vertellen van, nou, dit hoort er ook bij. Het kan niet altijd feest zijn. Dus dat is echt heel belangrijk. Ja, en hebben ouders, coaches, leraren daar genoeg zicht op, denkt u? Nou, wat we zeker weten is dat jongeren in Nederland een hele goede relatie hebben met hun ouders. En echt aangeven goed met hen te kunnen praten. Dus ik denk dat daar ook wel echt heel veel mogelijkheden liggen. En dat het belangrijk is dat jongeren dat aankaarten. Maar dat ook ouders goed in gesprek blijven en zijn met hun kind. Maar ook andere mensen om de jongeren heen. Dat is heel belangrijk. Ja. En dat geven jongeren ook zelf aan. Ja. Dat het fijn is om met allerlei mensen om hen heen ook vanuit sportclubs bijvoorbeeld te praten. Ja, zeker. Dank, Gonneke Stevens, hoofdonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En komende dinsdag zou de jongste generatie kiezers wel eens de doorslag kunnen geven bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Jarenlang was de opkomst onder jongeren daar erg laag. Maar nu wordt verwacht dat er een recordpercentage van 40% van de zogenaamde Gen Z, generatie Z, kiezers hun stem zal gaan uitbrengen. In Florida maakte 25-jarige Maxwell Frost grote kans om gekozen te worden tot het eerste congreslid uit die nieuwe generatie Z. So, Maxwell Frost. Hi. He's going to be our first, most likely, Gen Z candidate. I can't wait. I'm so excited. Me too. Why are you so excited about Maxwell Frost? Because he's not only making history as a Gen Z in Congress, but I feel like he's causing positive, progressive change very, very needed in Florida and representation that really is long overdue in our state. Enthousiaste reacties bij het campagnekraampje van Maxwell Frost tijdens de Pride Parade in Orlando. Niet alleen omdat Frost in de peilingen met 14 punten voorstaat, maar ook omdat hij de eerste van zijn generatie is die hun ervaringen mee kan nemen naar Washington D.C. We need more younger officials. We don't have any younger officials in our representation. Right, cool. So right now we're in my campaign office here. This is me. Ook al heeft hij razend druk, toch geeft Frost ons een snelle rondleiding door zijn campagnekantoor. Hij werd 10 jaar geleden politiek actief toen hij de herdenking van de schietpartij op de Sandy Hook basisschool in Newton bijwoonde. I was 15 at the time and it was there that I had my call to action, right? It was like that moment that pushed me to get involved. It was the night of the vigil and I was sitting across from a kid named Matthew Soto. He was a year older than me. And his sister Vicky Soto was a teacher at Sandy Hook. When she heard the gunshots, she hid her class in the closet to save their lives. But she was murdered. And Seeing him cry and hij zat tegenover een jongen die zijn zus verloor. Ze was onderwijzeres op de school en verstopte haar kinderen toen ze de schoten hoorden. Zelf kwam ze om het leven. And that's why I got involved. I mean, I literally went back to my hotel room that night and I said, for the rest of my life, I want to fight for a world where no one has to feel that pain I saw in Matthew's eyes. We may not yet have reached our glory. Frost werd een van de meest uitgesproken activisten tegen wapengeweld. Hij organiseerde onder meer de March for Our Lives in 2018... die een miljoen jongeren op de been bracht tegen wapengeweld. You know, when I think about my generation, which is Gen Z, and I think about our timeline, let's look at it, right? When I was in elementary school, growing up, learning that 20 minutes from here, Trayvon Martin was murdered for walking while black. Columbine, Parkland, Pulse right here. Growing up through these mass shootings, it feels like we go through more shooting drills than we do fire drills. Op school hebben we meer trainingen gehad hoe om te gaan met schietpartijen dan met brand, zegt Frost. En er zijn nog zoveel meer problemen. Klimaatverandering, het gebrek aan goede gezondheidszorg voor iedereen. Daardoor ook is de Amerikaanse generatie Z activistischer en stellen ze vragen. We're asking the questions. Why are we not taking the climate crisis seriously? This is an existential threat. Why is the leading cause of death in this country for children guns? Gun violence is the leading cause of death for children here. Why are we not doing everything we can to ensure that healthcare is a human right and that everyone, no matter who they are, have ability to get healthcare? We ask these questions, but we're not just asking them. We're looking for the answers and we're looking for the solutions. And whether it's running for office, whether it's marching, whether it's doing work in the community, we really want to be involved in building the world that we believe in. You feel like this time is different. Let me hear you make some noise. I said, if you feel like this time is different, let me hear you make some noise. Ze zijn teleurgesteld in de huidige generatie politici die wel veel beloofde, maar weinig bereikte. En ook al heeft 2/3 van de jongere generaties een voorkeur voor de Democraten, toch vinden ze dat ook Biden niet genoeg doet. Maar 39% van de Gen Z'ers vindt dat hij op de goede weg is. Dus wil Frost nu zelf het verschil gaan maken op Capitol Hill. I do bring my activism into politics, but I believe we need more organizers in the halls of Congress. I mean, you know, people look at things like Medicare for All, which from your country, we hebben nog veel meer medestanders nodig. Bijvoorbeeld om eindelijk eens een basiszorgverzekering te regelen, zoals die in Nederland bestaat, zegt Frost. En dan los van politieke voorkeuren, maar het medemenselijkheid en liefde. It's the people versus the problem. It's humanity. It's love. Die liefde laat Frost tijdens de Pride Parade in Orlando vooral zien door het uitdelen van t-shirts en pamfletten aan het publiek. Of die liefde ook beantwoord zal worden met een stem, zal dinsdag moeten blijken. Correspondent Marieke de Vries was dat vanuit Florida. 3 voor het weekend. In Nijkerk begint straks een congres van regeringspartij CDA. Daar zal het onder andere gaan over de stikstofaanpak van het kabinet en wat dat betekent voor de boeren. In Sharm el-Sheikh begint morgen de grote VN-klimaattop. De Egyptische president Sisi is de gastheer en hij gebruikt de top om zijn land van zijn beste kant te laten zien. Maar de Egyptische bevolking heeft ondertussen hele andere zorgen, zegt journalist Joost Scheffers in Cairo. Als je het hebt over de gewone Egyptenaar, voor zover dat kan, dan leeft deze top eigenlijk totaal niet. En dat komt er met name doordat in Egypte vrijwel geen klimaatbewustzijn aanwezig is onder de bevolking. Nu kan zo'n top natuurlijk wel helpen, zoals eerder in Marrakesh het geval was, om de bevolking meer bewuster te maken van het klimaat, energie te besparen, enzovoort, enzovoort. Maar dat vindt in Egypte totaal niet plaats. En in Frankrijk kiest het Rassemblement National, dat is het voormalige Front National, een nieuwe partijvoorzitter. En voor het eerst in 50 jaar wordt dat geen lid van de familie Le Pen. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Ja, Marine Le Pen die heeft het Rassemblement National jarenlang geleid. Nadat haar vader Jean-Marie Le Pen ermee ophield, wil ze niet meer. Nou, ze heeft besloten om in het parlement te zitten, daar haar fractie te leiden en daar ook al haar aandacht op te richten. Daar hoopt ze namelijk politiek te kunnen scoren in het parlement. Ze heeft een grote fractie, ze heeft er echte invloed. De camera's staan daarop haar gericht. En zo maakt ze zich klaar voor de volgende presidentsverkiezingen, waar ze ongetwijfeld aan mee wil doen. Ja. En was er geen andere Le Pen die het stokje wil overnemen? Nou, er zijn heel veel Le Pens, want het is een grote familie. Mm-hmm. Maar ze hebben niet allemaal politieke ambities. En ze zijn ook niet allemaal bevriend met Marine Le Pen. En dat is wel nodig om deze post te krijgen. Dus nee, voor het eerst in 50 jaar zal de partij geleid worden door iemand die niet Le Pen heet, zoals je zei. En wie zal dat dan worden? Om wie gaat de strijd? Er zijn twee kandidaten. Jordan Bardella, de jonge kandidaat, 27 jaar, Europarlementariër. En Louis Alliot, 53 jaar, burgemeester van Perpignan. Allebei zijn het vertrouwelingen van Marine Le Pen. Ze hebben allebei gezegd dat ze haar politieke lijn willen voortzetten. Er worden af en toe peilingen gehouden. En vrijwel altijd komt Jordan Bardella als favoriet uit de bus. Niet zo heel vreemd. Hij is al interimvoorzitter van de partij. Verschijnt veel in de media, is goed gebekt. En Louis Alliot, ja, die wordt toch als minder charismatisch gezien als iemand van de oude garde. Dus het wordt vrijwel zeker Jordan Bardella. Dank je wel, correspondent Frank Renaud. En dit was het Radio 1-journaal alweer voor deze zaterdagochtend. Zometeen hier op deze zender Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen zitten daarvoor klaar. Fijn weekend. Wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, mijn nieuwe merkkleding. Nee, een illegale aankoop. Er zijn producten die je niet zomaar mag invoeren. Bijvoorbeeld als het om een namaakartikel gaat. Zorg dat je bestelling goed uitpakt. En check de regels voor online shoppen buiten de EU op douane.nl/internetaankopen. Ster. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall met je notitieboek, check, pen, check, cappuccino, check, dit keer.